Så ni bor alltså i det huset? Yes, eller det bredvid. Fram. Jaha, det är två olika. Ja, eller två identiska som ligger precis bredvid varandra. Men fjärde huset ser vi nu. Det huset? Ja. Det är jättefint. Ja, det är nybyggt och fint, så det är härligt. Det är fräscht liksom. Mm. Men hur stor är lägenheten? Den är på 43 typ. Så det är inte världens största tvåa, men den är mycket större än vad man hade innan liksom. Ja, och lite mer utrymme. När man delar utrymme på något sätt så varje liten grej kanske får mindre plats i alla fall. För att det delar med en massa andra små grejer. Ja, det, ja jo, så är det. Men alltså, det känns ändå så stort som sagt, för man är så van vid att ha typ, jag hade 27 kvadratmeter innan. Och det är ju ändå alltså samma, det blir samma stora grejer som ska in på en mycket större yta nu. Ja. Så det blir typ luftigt ändå liksom. Ja, det kan jag tänka mig. Och det bästa är att ha två rum. Åh, vänta lite, jag håller på att tappa kolla. Va? Jag tappar läskan. Nej, det bästa är sagt att ha två rum. För förut så var det ju som sagt ändå att vi alltid sov tillsammans. Mm. Och sen så skulle vi, alltså då, till exempel när Johan hade praktik på barometern och kom hem typ klockan 12 på natten och jag samtidigt hade skola och började klockan 9 på morgonen. Och sen liksom var det ett rum då. Det är inte jättekul. Ska vi in här? Ja. Nej, det är två olika dygnsrytmer i samma rum. Funkar kanske inte. Nej. Men då hade ni väl två olika lägenheter? Ja, fast vi sov ändå tillsammans. Okay. Men du, jag kan ta pizzan. Ja, ah, okej. Okay. Jag tar den. Kanon. Jag tar den. Jag bara parkera här nu då. Ja. Åh gud, jag mår bra. Oj, nu rusade jättemycket. Men jag räddade pizzan. Jag vet inte om du ser rakt fram nu, så ser du vår lägenhet. Ja, jag kan tjuvkika. Jag ser ingenting. Lea såg inte Johan. Men ni bor på bottenplan då? Ja, det är vi. Vad skönt. Ja, både och kan det väl vara. Så, det blir ju mycket mer insyn, tyvärr. När man bor där nere. Det är ju i och för sig sånt. Men innan så bodde jag där. Så jag liksom bor bara mitt emot nu. Jag har flyttat även gräsplätt liksom. Du har flyttat 50 meter? Ja, typ. Det var väldigt skönt när man skulle bära sängen och sånt. Det var inte så långt. Och Johan, var bodde han igen? Han bodde, alltså typ vid Sandras. Ja, och det är ju verkligen på andra sidan. Ja. Oxhagens hand, ja. Det var det. Men vad skönt. Mm. Att ni har hittat till varandra. Ja, verkligen. Spännande att se hur ni bor. Mm. Och där bor Linn också. Där bor Linn. Ja. Det är ju också smidigt kanske. Ja, det är jättesmidigt. Jag väntar här. Ingen post. Ni bor verkligen jättebra. Det ekar jättemycket. Man kan inte pjana så att och här kom katten! Här kom katten! Ines! Ines, här i korridoren. Hej! Vi kommer med pizza. Jag tar med skål. Vad gör du? Kan du hjälpa mig att ta kolan, tror du? Tack! Jag sätter pizzan på bordet.